Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Sit gloria Domini in saecula let habitur Dominus in operibus suis. Rex celi Domine maris undi soni, Titanis mitidis qualinique soni, Te humiles famuli modulis venerando pis, Se iubeas flagitant variis liberare maris. Nobili Magne martyr stabilis, habilis, utilis, comes venerabilis. Et tutor laudabilis tuos subditos, serva carnis fragilis mole positos. Cuncti potens genitor Deus omni creator, Christe Dei splendor virtus patrisque Sophia, eleison. Amborum sacrum spiramen nexus amorque, Thank you. Amen. Domine.